أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنا غدر بين شبان أكتبر Şimdi komşu var. Anahtarını çocuklar kaybetti mi? Gelip bizim kapının anahtarını götürüp açıyor. O ne saf vallahi. Anahtar yaptırmaya gidiyor. Herif şöyle bir bakıyor numarasına. Çıkarıyor oradan bir tane. İki tane eğiliyor veriyor. Nasıl oluyor bu? Orada numara var diyor. İyi, aynı numaradan alan benim bir kapıyı açar mı diyorum. He diyor. Ne biçim iş lan bu? Allah. Cennetin de anahtarı var. Onun dişlileri de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'tır. Evet, bugünkü sohbetimizin konusu yine tevhid. Tevhidin cüzleri olacak inşallah. Biliyorsunuz imanın üzerinde hassasiyetle durduk ve bayağı bir ders yaptık. Belki tamamen katılanlar oldu. Belki birçoğunu kaçıranlar oldu. İman biliyorsunuz kardeşlerim, kalpten tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik olan bir meseledir. Üç merhalesi olan ve birbirinin varlığıyla birbirini gündeme getiren bir meseledir. Yani kalbin tasdik etmesi, tasdik ettiğinin dilin ikrar etmesi, ikrarınsa azalarda göstermesidir. Bunlara teker teker geri döndüğümüzde kalbin tasdik ettiğine biz ne diyoruz? İtikad, yani akaid dediğimiz bölümdür. Bu kesin kesin inanılması gereken, tasdik edilmesi gereken ve buradaki şek ve şüphenin insanı götürdüğü meselelerdendir dedik. Ve bunların içinde öyle meseleler vardır ki tevhid, yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını, Rablığını, uluhiyetini gündeme getiren bu mesele, bu akidevi meselelerin en önemli, en şerefli konularından bir tanesidir dedik. Ve tevhid konusuysa Kur'an'da ve sünnette en çok geçen, mevzusu yapılan ve bütün peygamberlerin gönderilme sebebi dedik. Çünkü bütün peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de gelişlerine baktığımız zaman, gelin bir olan ilaha hiçbir şeyi ortak koşmadan ne yapın? İbadet edin. Çünkü insanın yaratılış gayesi nedir? Kulluktur. Allah Subhanahu ve Teala, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım demiştir. Yani bir olan Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk gereği gibi hakkıyla onun istediği şekilde eda edilemiyorsa, muhakkak bu batıl şekliyle, batıl yüzüyle, batıl ibadetiyle ne yapacaktır? Gündeme gelecektir. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulü'nü işte en güçlü nedir? Allah neyi yaratmıştır? İşte ateşi. Peki ondan sonra neyi yaratmıştır? Suyu. Sudan sonra neyi yaratmıştır? Rüzgarı. İşte ondan sonra neyi yaratmış? Şunu şunu diye gider. Bugün baktığımızda batıl dinlerde ateş güçlüdür, su güçlüdür, rüzgar güçlüdür. Hep bunlar ayrı ayrı bir tanrıdır ve tapılan bir şeyler olarak gündeme getirilmiştir. Bu da şunu gösterir ki bir olan ilah gereği gibi hakkıyla bilinemezse, tanınamazsa ona yerine getirilecek kulluk da hakkıyla ne yapılamıyor? Yerine getirilemiyor. İşte bunun için Allah Subhanahu ve Teala, diğer derslerde de şöyle bir toparlarsanız, bizleri iki aşamalı bir kulluğa tabi tutmuş. Yani fıtratta kullukla tevhiddeki kulluk nedir? Hep farklıdır. Fıtrattaki kulluğa baktığımızda ta ruhlar aleminde Allah Subhanahu ve Teala'nın bizden aldığı bir ahit var. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bunu öyle bir şekilde alıyor ki her doğan çocukta itaata ve isyana mebni, iyiliği ve kötülüğü ayırt edecek bir hasletlerle ne yapıyor? Donatıp gönderiyor. Bu da nedir? Allah Subhanahu ve Teala'nın istisnasız bütün kullarına yapmış olduğu nedir? Bir merhametidir. Bir rahmetidir. Dünyaya gelen bir kula bakıyorsun, eğer akıllıysa, mükellef olmuşsa, iyi kötüyü ayırt edebiliyorsa veya sağını solunu ayırt edebiliyorsa, tutumluysa, cimriyse falan Bütün bunlara baktığımızda insanlık olarak, insana yakışabilecek, insanların istediği yaşama tarzı, yeme, içmeydi, korkmaydı. Bunlarda ne var? Herkesi eşit bir muameleye tutmuş. Ve bütün insanlığın ihtiyacını giderdiği gibi kainattaki her şeyin ihtiyacını da anında bilip anında gidermiş. Kimini zengin, kimini fakir, kimini hastalıklı, kimini sıhhatli, kimini şöyle, kimini böyle, kimini siyah, kimi kırmızı, kimini kadın, kimini erkek, kimi çok güzel, kimi çok çirkin, kimi de vasat, kimi uzun boylu, kimi kısa boylu, ne yapmış? Yaratmış, göndermiş. Allah Subhanahu ve Teala Rablığının gereği onları yaşatmış ve tekrar öldüreceğini, tekrar dirilteceğini ne yapmış? Bildirmiş. Ama bunların yanında insanlara asıl değer veren, karakter veren bazı hasletler vermiş kardeşlerim. Yani insanın yemesi, içmesi, yatması, kalkması, cinsi münasebette bulunmasının dışında o insanlara değer veren, düşünün toplumda bir insanın mesela bir askeri bazda ele alın, bir komutanın korkak olduğunu, pısırık olduğunu görseniz kaç tane asker onun peşinden gider? Bir alim, bir insan düşünün, yalancı olduğunu düşünün, kim onun sözüne değer verir? Yani öyle huy ve karakterler vermiş ki Allah Subhanahu ve Teala, işte bunlar da gönderdiği resulların, yani elçilerin, o insanlara Allah'ı davet ederken hem kendi vasıfları olsun hem de o müminlerin vasıfları olsun. Yani tevhid boyutunda, ibadet boyutunda bazı şeyler koymuştur ki işte bunlar da korkma, sevme, sığınma, isteme, dileme gibi. İşte tevhidin bu boyutuysa ilahlık kısmına giren bir meseledir. Yani Allah Subhanahu ve Teala insanlara bir idrak, yani akıl etme, itaati ve isyanı ayırt etme hasleti, bunun yanındaysa öğretilen, gönderdiği resullarla küçük demeden, büyük demeden her meseleyi öğreterek insanlığın kendisine şirksiz bir ibadet yapmasını ne yapmıştır? İstemiştir. Düşünün şimdi, Allah Subhanahu ve Teala bizden her şeyi esirgemeden vermiştir ama bunun yanında demiştir ki sizi besleyip büyüten, gökten indirdiğim rahmetle yeryüzünün ölü bir halini ne yaptım? Yeşerttim. Size türlü türlü ne yaptım? Yemişler çıkarttım. Veya işte sizin için orayı döşek, sizin için şunu şunu şunu şunu yaptım. Bunları neden diyor? Nankörlük yapmayalım. Onun Rab olduğunu bilelim, yaratıcı olduğunu bilelim ve ona ne yapalım? Hizmet edelim. Ama insanoğlu, düşünün, kendisine bir iyilik yapıldığında o iyiliği ne yapmaz? Unutmaz. Halk arasında bile bir iyiliğin veya bir kahvenin ne derler? 40 yıl hatırı vardır. Peki bizleri yaşatan, bizlere türlü türlü nimetler veren ve kendisine kul olarak kabul eden Allah'a karşı bizim neden teşekkürümüz veya ona karşı ibadetimiz zuhur etmez? Din eğer anlatılmamışsa, din anlaşılmamışsa cehalet her tarafta nedir? Hüküm sürer. Ve cehaletin hükümleri, yani cehaletin hükümleri derken mazeretlik tipinde değil, Allah'ın indirdiğinin dışında bir şeyler ne yapar? Hüküm sürmeye başlar. Düşünün, daha geçen haftaki derste ne yaptık? Korkunun bir cüzünü işledik. Orada Allah Subhanahu ve Teala kitabında bize Talut'tan Calut'un kıssasını bildiriyor. Düşünün, her itaatın insanı taşıdığı itaata bak. Ama şu zirveye kadar geliyorsun, çıkıyorsun çıkıyorsun. Orada işlemiş olduğun azıcık bir isyanın, yani bir günahın senin daha büyük bir isyana nasıl götürdüğünü görüyorsun. Yani Allah Subhanahu ve Teala her şeyi veriyor, sınırsız veriyor. Ama bunun yanında kendisine itaatı da ne yapıyor? Tam dört dörtlük istiyor. Ne kadar senin itaatın yerli yerindeyse ona karşı da sana gelen neler var? Bir nimetler var. Allah Azze ve Celle'nin bahşettiği bir şeyler var. Düşünün, Talut'la Calut kıssasında nehirden geçerken kana kana su içmeyen Allah Subhanahu ve Teala'nın yardımına mazhar oluyor. Koskoca toplulukları, nice az toplulukları vardır ki diyor, helak etmiştir diyor. Ama nehirden geçerken kana kana su içen insanlar, Allah yolunda cihat gibi, Allah uğruna savaşma gibi bir şeyden ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Bunların kaçmasına sebep ne? İşlemiş olduğu günahlar. Yani insanın kalbine zuhur eden şeyler, yapmış olduğu bedeni, dili, gözü artık neyse, emirlerin zıttında yapılan neler? İbadetlerdir. Bugünkü sohbetimize konu olacak hadis-i şerif de, size bir hadisi bugün işleyip bırakmak istiyorum. Sevban hadisi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla otururken yemek şeyinde birisi yemek tabağına saldırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın nasıl terbiye ediyor. Yapılan bir eylem. Sadece ortada yemek var. Daha kimse oturmamış. Düşünün arkadaşınızın birisi hemen ne yapıyor? Yemeğe başlamaya çalışıyor. Bir gün diyor şu oburun yemeğe saldırdığı gibi size düşman olanlar da diyor size böyle saldıracak diyor. Hem adamı terbiye ediyor hem de bakın bize verdiği mesaja bakın. Sahabeler ey Allah'ın Resulü diyor o gün biz az onlar çok olacak da kendilerini cesaretli kılıp ondan mı saldıracaklar? Bu nasıl bir soru şimdi? Korkusuz, Allah'tan başka kimseden korkmayan insanların verdiği bir şeydir bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aksine diyor. Aksine tam tersi. Siz o kadar çok olacaksınız ki ama bir sel suyunun getirdiği çer çöp gibi değersiz olacaksınız. Düşünün hepimiz şu yaşlarda bir selin geldiğini ve selin önünden getirdiği şeylerin de hep değersiz olduğunu görürsünüz. Misal, şöyle misaller koyacak olursanız, ne kadar beğendiğiniz bir ayakkabı dahi olsa, bir sel suyunun getirdiği tek bir ayakkabıysa, onu ne yapamazsınız? Çok beğenseniz de giyemezsiniz, eşi yoktur. Veya başka bir parçadır, veya başka bir şeydir. Aynen bir sel suyunun getirdiği çerçöp gibi ne olur? Değersiz olur diyor. Ve diyor Allah Subhanahu ve Teala düşmanlarınızın kalbindeki korkuyu alıp size vehen atacaktır. Bakın bu noktada demek ki bizim yapmış olduğumuz bir itaat Allah Subhanahu ve Teala'nın bize o itaatın karşılığında yani senin korku duygusunu tamamen Allah'a vermen, Allah'tan korkman, Allah'ın dışında hiçbir şeyden korkmaman sana dünyada da bir şey kazandırıyor. Düşmanlarının karşısında, düşmanlarının kalbine korkuyu ne yapıyor? Allah atıyor. Sen Allah'tan korktuğun müddetçe. Ve diyor, Allah diyor düşmanlarının kalbindeki size karşı duyduğu korkuyu alıyor, sizin kalbinize ne yapacak? Vehen atacak diyor. Sahabeler o kelimeyi Arapça bile bilseler ilk defa duymuşlar. Vehen nedir diye soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyayı sevmek ölümden hoşlanmamak diyor. Bakın demek ki vehen nedir sorusundan önce Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlere bir yardımı var. Neymiş bu? Korkuyla yardımı. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberlere verilmeyen şu kadar haslet bana da verildi diyor mu? Diyor. Bana korkuyla yardım edildi diyor mu? Diyor. Ben gitmesem bile 2 aylık mesafeye benim korkum gider diyor mu? Diyor. Şimdi açın ayetleri. Haşr 13 ve 14. ayetleri ele alırsanız Allah Subhanahu ve Teala orada ne diyor bakın. Onlar diyor Allah'tan çok sizden korkar. Böyledir. Çünkü bunlar akıl etmez topluluklardır diyor. Sen diyor onları derli toplu zannedersin. Çok zannedersin. Birlik zannedersin. Aksine onlar diyor bölük pörçüktür. Onların aralarındaki çekişme diyor had safhadadır diyor. Ve onlar diyor asla sağlam kaleler olmadan, sağlam siperler, burçlar olmadan sizinle asla ne yapamazlar? Karşılaşamazlar, savaşamazlar diyor. Şimdi öyleyse ortadaki hastalık ne? Tutarsızlık olan ne? Allah'ın korkusu mu? Allah'tan gayrı korku mu? Öyleyse bizim yaşantımızı şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor bu hadisin ışığında. Eğer bizler Allah'tan korktuğunu iddia edip de korkamıyorsak, korku bizim kendi bedenimizde tezahür edemiyorsa bunun sebeplerini bir araştırmamız gerekiyor. Allah'ın dinine takındığımız tavırla nefsimizdeki meselelerde takındığımız tavır nasıl? Allah'ın dinindeki duyarlılığımızla nefsi meselelerdeki takındığımız duyarlılık ne? İşte dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmamak meselesi burada ne yapıyor? Meseleyi kilitliyor. Düşünün, sahabeler mesela savaşa giderken, okudunuz mu bilmiyorum, Hayat-ı Sahabe'yi hepinizin okumasını tavsiye ederim. Savaşa giderken yaşı küçük diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi götürmüyor. Ne yapıyor? İstersen diyor beni diyor imtihan et diyor. Tutuyor kendisinden büyükleri ne yapıyor? Yıkıyor. Onları yıkınca tamam sen de katıl diyor. Bir başka sahabe ne yapıyor? Babasının elbisesini giyiyor, kuşaklarını beline sarıyor, boyu küçük de şişman zannetsin de bunu da götürsün diye. Bakın onlar ufacık çocukken bile cihada gitmeye can atarken, bugün bırakın çocukları, bizler nereden, nasıl, ne şekilde cihat edeceğimizin bile farkında değiliz. Sebepse Allah korkusu bizim kalplerimizde Allah'ın istediği gibi zuhur etmeyince, bu sefer iki kişi yan yana yaşamaktan bile aciz durumlara gelmişiz ki koskoca toplulukları oluşturacak gücü bulalım. Çünkü koca koca topluluklar ne yapar? Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi tarlaya ektiğiniz bir çekirdek kocaman ne yapar? Koca bir kelle, yani bütün çekirdekleri yan yana dizer, Allah sana ne yapar? Bir koca bir kelle çekirdek verir. Onların hiçbirinin ayrı olduğunu göremezsin. Hep yan yana batırılır. Müslümanlar da aynen böyledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün geliyor, sahabeler ayrı ayrı oturduğunu gördüğünde ben sizin aranızda şeytanın dolaştığını görüyorum diyor. Sık oturun diyor. Ne diyor sahabe? Vallahi diyor o günden sonra diyor bir yerde sahabe konakladığında bir bez parçası atsan hepsine yeterdi diyor. Bakın ayrı oturma dahi, yani Müslümanların dağınık bir şekilde oturmaları dahi onların arasına şeytanın gireceğine. Ne demek? İki kişi konuştuğunda üçüncüyü beğenmeyecek. Üçüncü konuştuğunda dördüncüyü beğenmeyecek. Birbirleri hakkında konuşacak, şeytan oynayacak diyor. Bu da kardeşliği ne yapıyor? Zedeleyip götüreceğini gösteriyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlere bir emri var. Bana ibadet edin. İbadet derken, biz ibadeti, kulluğu tarif ederken geçen derslerde nasıl yaptık? Söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktanın adı neydi? İbadetti. Yani bu kulluk. Sözde de, düşüncede de, amelde de biz neyiz? Kuluz. Eğer bu kulluğumuzu Allah'a hakkıyla eda edemezsek, Allah'tan gayrısına bu ister istemez ne yapacak? Tezahür edecek. Düşünün, ben hakkı anlatamıyorum, bende bilgi yok deseniz de bunun zıttında bir maçtan, bir yemekten, bir piknikten veya başka bir şeyden bahsederken konuşan sizlersiniz. Dün bir mesele oldu. Benim çocuklardan birisi harfiyen hem de bir saat konuştu. Kızım seni dedim bu yazın hafızlığa göndereceğim. Hayırdır bu? Vallahi dedim, iki saatlik bir meseleyi hem de 10 kişinin konuştuğunu da çok rahatlıkla böyle en ince noktasına kadar hatırlayabiliyorsan demek ki sen çok zeki birisin. Sana bu sene ben hafızlığa vereyim de hiç olmaz 3 ay içinde hafızı da bitirirsin sen. Yani düşünün, dini bir meselede, Allah'la alakalı bir meselede bizler aynı ama gibi, sağır gibi davranabiliyoruz. Ama bir futbol maçı dahi olsa en geri zekalı dediğimiz bir adam bile 90 dakikayı anlatıyor. Hem de dakikasına dakikasına, saniyesi saniyesine hem futbolcunun yaptığı hatayı, hem hakemin yaptığı hatayı, hem teknik direktörünün yaptığı hatayı ne yapabiliyor? Söyleyebiliyor. Bu da gösteriyor ki kişi sevdiği şeye meyliyle alakalı bir şey. Öyleyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, ya Rabbi ölümü bize sevdir, ölümü bize kolaylaştır, sana kavuşmayı bize sevdir diye neden dua ediyor bir düşünelim. Neden buradaki dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmamak kelimesi nedir, buna bir bakalım, üzerinde bir düşünelim. Bunun da birçok etkenleri var. Allah Subhanahu ve Teala bakın Şura 13-14'te ne diyor? Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğimiz, sana da tavsiye ettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığım bu din Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine peygamber seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer belli bir sureye kadar Rabbinden bir erteleme sözü geçmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Burada Allah Subhanahu ve Teala bizlere dini ayakta tutun diyor. Din nedir? Allah'tan gelen emir ve nehirlerdir. Burada dini ayakta tutun derken hemen arkasından devam eden ayette ne yapıyor? İçinizden seçtiklerimle bunları ayakta tuttum. Yani Nuh'a vahyettiğini kime vahyetmiş? Allah'ın Resulü'ne de. Peki Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce ben size Allah'ın indirdiği her şeyi tebliğ ettim mi? Diyor mu? Diyor. Sahabeye soruyor. Sahabe 3 kere evet ettin diyor mu? Allah'ı da şahit kılarak Azze ve Celle ya Rabbi şahit ol, ya Rabbi şahit ol deyip Allah'ı da bu meseleye şahit kılıyor mu? Kılıyor. Ve akabinde benden duyduğunuz bir emir, bir nehi bile olsa bunu geridekilerine aktarın diyor mu? Bu Muhammed ümmetiyim diyen herkese farz mı? Peki bu dinin ayakta kalması mı, helak olması mı? Bu bütün Müslümanların üzerine farz-ı ayınsa, eğer bu terk ediliyorsa, o zaman demek ki dinin dışında bir şeyler gündeme ne yapacak? Gelecek. Bu sefer ihtilaf gündeme gelecek. İhtilafın gündeme gelmesi, ittibanın gündemden gitmesidir. Yani Allah'ın indirdiğinin anlaşılmaması, davet edilmemesi, insanların buna çağrılmaması nedir? Demek ki tevhid, yani Allah korkusu oluşmamış. Yani tevhidin, davetin gündemde olması tamamen korkuyla alakalıdır. Allah korkusu varsa, ki Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene kavmini Allah'a davet ettiğini okuduk mu? Okuduk. 950 sene hiç korkmadan, hiç yılmadan, hiç çekinmeden insanlar onu ölümle tehdit ettiği halde Allah'a davet ediyor mu? Ediyor. Öyleyse bizim için örnek kimmiş? Resuller. İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti. Hiç çekinmedi. Salih Aleyhisselam'a sen çok iyisin, hayırlı birisin ama bu hayırlı olduğunu bizim putlarımıza karşı da göster de senin daha hayırlı olduğunu bilelim. Sen onlara dil uzatma dediklerinde bile Salih Aleyhisselam ne yapmadı? Asla onların sözüne gitmedi. Hangi peygambere bakarsanız bakın, korkuda nedir? Zirvede. Ama buna rağmen fıtri olarak birçok meseleden de korktuklarını görüyor musunuz? Evet. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir bulut gördüğünde ne yapıyor? Korkuyor. Yüzüne hüzün başlıyor. Ayşe annemiz hemen yakalıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, herkes diyor sevinirken senin diyor yüzünü diyor bir şeyin diyor kapladığını görüyorum, sanki korkuyorsun diyor. Ya Ayşe diyor, bilmez misin diyor, nice topluluklar var ki diyor bir bulut gördüğünde sevinçle onun altına diyor koştular ama diyor inen indi. Yani Allah'ın orada rahmetini istiyor, gazabından korkuyor. Bakın bu fıtri bir şey. Ama Musa Aleyhisselam'ın Medyen'e kaçması öldürülme korkusuyla, Allah'ın emriyle gelip Firavun'a karşı davet etmesi Allah korkusuyla, işte bu korkuları ayırt etmek gerekir. Düşünün şimdi, hakkınızı ararken Birisi size hakaret ettiğinde, iftira ettiğinde veya okulda tuttunuz, imtihan oldunuz, öğretmen hakkınızı vermedi. Hakkınızı ararkenki tutumlarınıza bakın. Bir de Allah Subhanahu ve Teala'nın indirdiği emir ve nehileri davet etmemekteki ihlatsızlığınıza, gayretsizliğinize, samimiyetsizliğine bir bakın. Peki, mükellef olmadık mı biz? Reşit değil miyiz? Bu dinin davetini duyan insanlar değil miyiz biz? Ölünce cenneti arzulayan, cennette nimetleri isteyen, hurileri isteyen, kılmanları isteyen ve dahası Rabbimizin cemalini isteyen bizler değil miyiz? Ama neyi istediğimizi, neye kavuşacağımızı bilemezsek bunun bedelini de bilemeyiz. Ve bedeline güç bile yetiştiremeyiz. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ömründe bir sefer diyor, kalbinden, dili söylenmiyor kalbinden, çünkü sadece kendisi biliyor, şehadeti arzu etmeyen insanlar diyor ne olur, cahiliye üzerine ölür diyor. Şimdi şehadet deyince illa harp meydanına gidip ölme kastedilmez kardeşlerim. Bugün Nuh Aleyhisselam er meydanına her zaman çıktı ama elinde silahı yoktu, dili vardı. Musa Aleyhisselam Firavun'un karşısına çıktı, elinde ne tankı ne topu vardı, dili vardı. Korkmaz, sadece Allah'tan korkan neyi vardı? Bir kalbi vardı. Yani bütün peygamberler bizim için nedir? Bir örnektir. İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında bütün dünya vardı. Hakkı onlara söylemekten bir an olsun geri durdu mu? Durmadı. Yani bütün peygamberlerin yaşantısında hangi meseleyse tevhidi, misal korkuysa korku, sevgiyse sevgi boyutunda ele alarak tevhide yaklaştığımızda, işte o zaman tevhid bize ne yapar? Fayda sağlar. Düşünün, Süleyman Aleyhisselam'a dünyadaki her şey emrine verildi mi? Yani kuşlarla bile konuşuyordu. Düşünün, karıncanın misalini okuyun. Kur'an'da Neml suresini okuyun. Süleyman'ın ordusu geldiğinde karıncalar birbirine ne diyor? Aman yuvalarınıza girin. Çünkü Süleyman'ın ordusu burada. Süleyman'ın ordusu, Süleyman Aleyhisselam bu sözleri duyunca gülüyor mu? Düşünün, bir karıncanın ne konuştuğunu anlayan bir peygamber. Ama buna rağmen en ufak bir kulluğunda gevşeklik var mı? Allah Subhanahu ve Teala ona doğru doğru güzel beyaz atlar verdiğinde o onları sevmeye doyamıyor ve kendisine farz olan ikindi namazı geçince ne yapıyor? Onları sevmekten gaflete düştüğünü görüyor ve hemen hepsini ne yapıyor? Boğazlıyor. Siz diyor sevdiğiniz maldan diyor Allah yoluna infak etmedikçe iman etmez sayılmazsınız ayeti indiğinde, sahabelerin her şeylerini Allah'a, en sevdikleri malları heba ettiklerini okudunuz mu? Bakın şimdi bu hadiste ne diyor? Dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmamak. Bu sahneleri bunun için girip çıkıyor. Yani dünyayı sevme, dünya sevgisini kana kana içme, ölümü bizden geciktirmez. Ama şunu yapar bize, bizim duygularımızı bozar. Bu sefer bizlerin yaşantı şekli, aman ben ölünce karım rahat etsin, çocuğum rahat etsin, şu etsin, bu etsin. İyi de kabre girdiğinde insan üç şeyle gider. Biri kalır, ikisi ne yapar? Döner. O dönenler senin geride bıraktıklarını paylaşırlarken sen onların hesabını vereceksin. Öyleyse ölümden hoşlanma nasıl olur? Buna bir bakmak gerekiyor. Ölümden hoşlanma kardeşlerim, dinde ihtilafsız kardeşliğin tam olarak yapılması, dinin ayakta tutulması, cemaat halinde yaşama, Allah'ın emir ve nehilerini gündeme getirirken ihtilafsız gündeme getirme. Yani düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor, ayağının altında pislik olduğunu geliyor Cibril, ne yapıyor? Kendisine naklediyor. Hemen ayakkabılarını namazdayken soluna çıkarıyor, namazına devam ediyor. Peki sahabeler ne yapıyor? Namazdan sonra soruyorlar mı? Yani neden ayakkabını çıkarttın diye. Yoksa daha namazın içindeyken sanki askerleri yapmış olanlar bilir. Rahat dedim, herkes ayağını sola bir atıyor mu? Hazır ol dediğinde topluyor mu? Aynen sanki bir komut almış gibi tek bir vücut olarak o sahabeler ayakkabılarını sola çıkarıyorlar. Aynen ne yapıyorlar? Namaza devam ediyorlar. Allah Resulü soruyor namazdan sonra, bunu neden yaptınız diye. Onlar ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, sana vahiy geldiğini zannettik. Biz de bunu tehir etmek istemedik. Açın Nese'nin kitabı salatı görürsünüz. Biz de aynen sana ne yaptık? Uyduk. Bugün baktığımızda, misal ben akşam internetten bir vakayı söyleyeyim. Namazdan alakalı bana cemaatten alakalı bir meseleyi sordular. Ben de şöyle şöyle yaparsın dedim. Adam bana aynen şu yazıyı yazdı. Almanya'dan bir arkadaş. Şeyh Binbaz'ın dedi, şöyle şöyle fetvası var dedi. Ben de yazdım, Şeyh Binbaz öldü. Yani ne demek istedim? Allah'ın dini baki. Adam tekrar bana yazdı, Şeyh Binbaz öldüyse verdiği fetvada mı öldü? Ben de la edri. Ben bilmiyorum. Çünkü benim sana söyledim, Allah'ın dini ve Resulullah'ın sünnetidir ve sahabenin anlayışıdır. Ben Hanbeli de değilim, Şafi de değilim, Maliki de değilim, Hanefi de değilim. Ben Allah'ın dinine iman eden, Resulullah'ın sünnetini yerine getirmeye çalışan bir insanım. Size dedim, yani bir fetva vermek için illa binbaz mı olmak gerekiyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü bize yetmiyor mu? Ama Şeyh Binbaz bunu niye böyle vermiş? Bilmiyorum. Gidince ahirette kendine sorarsınız. Yani ihtilaf girdiği zaman dindeki birlik ne oluyor? Gidiveriyor. İki kişinin arasındaki ülfeti bile ne yapamıyorsun? İstesen sağlayamıyorsun. Ama Allah isterse diyor ne yapar? Bunu sağlar diyor. Sen dünyayı da versen iki kişinin arasına ne yapamazsın? Sevgiyi koyamazsın diyor. Ama aynı ayetlere bakarsanız, Enfal bu 60'tan sonuna kadar, unutmayın diyor, kafirler de birbirinin dostudur. Unutmayın, onlar da birbirlerinin yardımcısıdır diyor. Sizler birbirinizi sevip birbirinize yardım etmek zorundasınız diyor. İşte bunun da yolu dini ayakta tutma. İhtilaf ve bölünmenin sebebi ise kardeşlerim, birincisi hevaya, ikincisi bidatlara, üçüncüsü ise adetlere uymakla mümkündür. Bakın, tevhidi bozan, tevhide giden yolu diyeyim, üç tane ana unsur var. Birincisi hevaya uyma. Buna da vereceğimiz en güzel zirveden örneklerden bir tanesi de hep imani meselelerde anlattığımız gibi iblisle Adem Aleyhisselam'ın bir kıssası var. Allah Subhanahu ve Teala Adem'i yarattığında İblise secde etmeyi emretti mi? Emretti. İblisin secde etmemesine ne sebep vardı? Heva. Peki bu dinin bu şekilde bölük pörçük olmasına sebep ne? Bidatlar. Üçüncü sebep ne? Tamamen adet, töre adı altında yapılan şeyler. Düşünün şimdi, bidatlara vereceğimiz en güzel örnekten bir tanesi, Sahih Müslim'i okursanız onun 50 nolu bir rivayeti var Kitab-ül İman'da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, her peygamberin diyor kendisine uyan bir ashabı olur, havarileri olur. Bunlar ne yapar? Peygamberleri kendisine neyi emrederse aynen alır, hayatlarına geçirirler. Neyden de nehyetmişse ondan da uzak dururlar. Sonra peygamberleri öldükten sonra da emrolunana uyar, nehyolunandan sakınırlar diyor. Bakın, bu ifadeler basit ifadeler değil. Emrolunana uyma, dini ayakta tutma, Allah'ın emir ve nehirleriyle haşir neşir olmadır. Eğer bundan olamıyorsan ya hevana uyacaksın ya adetlere uyacaksın. Bunlar böyle gelir aşamaları. Sonra onlardan sonra bir nesil türedi. Bunlar dindeki emrolunan işleri bıraktılar, nehyolunan işlerle uğraştılar. Demek ki bize düşen neymiş? Emrolunanı öğrenmek. Bize lazım olmayan meselelerden uzak durma. Onun için dinde, akidede genel kaideler vardır. Hiçbir yerde, hiçbir zaman doğru olduğunu söylemeyeceksin. Doğru olduğunu ne yapacaksın? İspatını yapacaksın. ve hangi meseleyle karşılaşırsan karşılaş, Kur'an'a ve sünnete bakacaksın. Var mı onda? Ona paralel yapışacaksın. Yoksa ondan uzak duracaksın. Düşünün, İbn-i Mesud'a geliyorlar bir tanesi. Ben gari diyor 100 talakta boşadım. Ne yapayım? Ne diyor? Ben anlamam diyor. Ya nasıl anlamazsın? Ya bizim dinimizde 3 talak var. Sen bunu 100'e çıkarmışsın diyor. Ben bu işten anlamam diyor. Geliyor, ya Ömer şöyle şöyle olsa ne olur? Oldu mu? Olmadı. Olsun da bakalım diyor. Ne faraziye giriyor ne de dinde olmayan bir şeyle geldiğinde ona bir cevap veriyor. Geliyor mesela, nikahta şart var mıdır? Evet vardır diyor. Kızın nikahta şart koyma hakkı vardır. Nedir bu? Benim üzerime bir daha evlenmeyeceksin. Evlenirsen boşanırım. Bak, bunu koyma hakkı var mı? Var. Nereden biliyoruz? Allah Resulü'nün kızı var bunu. Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma Allah Resulü'ne geliyor. Ne diyor? Ey babacığım, Ali diyor falanı falanı almak istiyor. Hemen Ali'yi çağırıyor. Eğer diyor evlenmek istiyorsan kızımın nikahını ver. Boşa. Sahabeler diyor ki, ey Allah Resulü, bu nasıl olur? Ali bana söz verdi diyor. Ve Hazreti Ali ne yapıyor? Fatıma annemiz vefat edene kadar hiçbir kadın almıyor. Nikahta şart var ama talakta şart yoktur. Boşanmada hiçbir sebep yoktur. Sebebi vardır ama şart koyamazsın. Boşanma boşanmadır, bitmiştir. Nikahını verdin ne bitmiştir. Hiçbir şekilde şartlı ne yapamazsın? Boşayamazsın. Ha, bunu getirirsen bu nedir? Hevaya uymadır. Aynen de Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini ayakta tutma, ondan geldiği gibi almadır. İblisi orada Allah Subhanahu ve Teala secde et dediğinde ne yaptı? Hevası, yani büyüklenmesi, kibirlenmesi, Adem'e karşı haseti, Allah'tan gelen emri kabule ne yaptı? Zorlaştırdı. Dikkat edin bakın. Demek ki ibadetin kabulünde ve reddinde neler varmış? Bazı sebepler varmış. İtaata engel olan buradaki iblisin neyi? Haseti, kibiri, kini var. Ona olan kini. Allah ne diyor Azze ve Celle? Bakın bu noktada. Bir kavme olan kininiz sizi hakka yöneltmekten mani olmasın. Dini ayakta adaletle tutun diyor. Kime kinli olursanız olun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kadıya hüküm vereceğinde, eğer sinirliyse, kızgınlı haldeyse, gadaplı haldeyse ona hükmetme diyor. Neden? Demek ki sinir, gadap insanın yapmış olduğu amellerde adaleti bile ne yapabiliyormuş? Götürebiliyormuş. Öyleyse kardeşlerim bakın, imani, fıtri meselelerde hangi hal ve hasletleriniz varsa bunda dine bakarak düzeltme yoluna gitmeniz gerekiyor. Eğer insanlara bakarak düzeltme yoluna giderseniz, tutarsanız ya Said-i Nursi'yi alır, tamamen bir mürciye itikadına sahip olursunuz. Ya Abdullah Hazzam'ı alırsınız, tamamen akılcı olarak gider. Amerika köpeklerinin kullandığı gibi aptalca kullanılır. Ondan sonra kafanıza bir kurşun sıkılır, adını şehit olarak tarihe geçersiniz. Daha sonra Laden çıkar, dünyayı kasıp kavurur. Bütün Müslümanların adı terörist olur. Açın bakın. Filistin'den gelen bir adam, Amerika'nın da telkinleriyle El-Kaide örgütünü kurarlar. Yıllarca Rusları atmak için birlikte savaşırlar Amerikan köpeğiyle. Aha, ondan sonra ayıktıklarında kafalarına bir kurşun sıkarlar. Öbürünü öldürmeye çalışırlar. Ölmez. Allah izin verir. Kahraman olur. Ondan sonra dünya bunların peşinden gider. Hani biz Allah'ın dinine iman eden insanlardık? Onları kabul etsen terörist olursun, etmezsen mürci olursun. İyi de bunları tanımayan insanların mücadelesini kim yaptı? Hasan el-Benna erkek adamdır. İtikatta bazı yerlerde müşkülat olabilir, hiç önemli değil onlar. Ama hiç ismi bilinmez doğrudur. İlimlidir. Babası da ilimlidir, erkek adamdır, gerçekten bir mücadele yapmıştır, hem de Mısır gibi Firavun sisteminin halen böyle had safhada olduğu bir yerde korkunç mücadele yapmış insanlardır. O adamların ismi doğru dürüst bilinmez. Ama bir mesele görerek hemen dini öğrenen Seyyid Kutup gibi birisi hayatını bazı noktalarda noktalamıştır. O adamın ismi çok çok yukarılara gitmiştir. Ama insanların hislerle hareket etmelerinde. Bu da gösterir ki dünyayı sevme, ölümden hoşlanmama meselesi birinin bir şeyi bir şeyle tamamlaması illa onun doğru olduğunu veya illa yanlış olduğunu da göstermez. Onun için dinin temeli hevadan, adetlerden uzak durarak dine bakarsanız kazanırsınız. Eğer bunu yapmazsanız dini ayakta tutmanız mümkün olmadığı gibi yan yana şöyle şu havayı bile bulmanız mümkün değildir. Onun için kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala'nın burada emrettiği şey dini ayakta tutun, ayrılığa düşmeyin diyor. Ayrılığa düşmeme nedir biliyor musunuz? Akşamki bir mesele. Şeyh Binbaz diyor böyle diyor. İsmin peşinde değil. Allah'ın izzetini ve şerefini düşünen her kim ondan geleni söylemişse sen de kabulünü yapacak anında oluşacak. Nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı namazda daha hiç şeyi beklemeden harfiyen dine uyuyorsa sende de bu şekilde uyma başlamadan şöyle şu topluluğu görmeniz mümkün değil. Ve meydana çıkması da bu topluluğun mümkün değil. 12 bin kişilik bir ordu azlıktan dolayı eğer yenilgi görmüyorsa onların arasında en ufak bir ihtilafın olmadığını gösterir bu. Doğru mu? Ama bugün binlerce insan olup da aralarında halen ihtilaf varsa o zaman bu korkunun da günahın da ve belli bir sevginin olduğunu da gösteriyor. İşte Allah Subhanahu ve Teala bunu yasaklıyor. Ümmetin ayrılık ve ihtilaf hastalıkları Aleyhisselatü Vesselam'ın bölünme hususundaki sahih ve istifade eden hadislerinde de haber verdiği gibi bu ümmete de isabet edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurtulan fırkadan bahsederken ne diyor? Şöyle şöyle şöyle ayrılıklar olacak ama sahabenin birisi kalkıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bu 73 fırkanın hangisi kurtulacak? Ne diyor? Benim ve ashabım yolunda olan yani Kur'an'a ve sünnete sarılan ve o yolda yani benim ashabımın yolunda olan diyor. Allah'ın kitabına da baktığımızda ne diyor? Hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman ederseniz sizi ne yaparız? Olduğunuz yerde bırakırız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Hüda nedir? Kur'an'dır. Beyan nedir? Peygamberin sözleridir. O müminler kimdir? Sahabelerdir. Onların iman ettiği gibi, onların kardeş olduğu gibi, onların meselelere baktığı gibi. Düşünün, Ömer Ebu Bekir'in elinden tutuyor. Ensar'ın beyat için toplandığı eve geliyor. Onların onurunu kıracak konuşma yapıyor. Hatta kılıçlar çekiliyor. O anda bile hiç kimse arkasında olmadığı halde tutuyor Ebu Bekir'in elinden tutuyor. Allah adına yemin ederek beyat ediyor, diş çöküyor. Bunu gören Ensar'ın kalbi yumuşuyor. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü Ömer onlara hatırlatıyor. Ama Ömer sert ama yumuşak hatırlatıyor. Halbuki diyor bakın Ammar da yanlarında, Ebu Bekir de onların sözlerini okuyor. Vallahi diyor biz oraya gittiğimizde aslında Ömer'i diyor emir seçmek için diyor. İçimizden niyet buydu diyor. Ama diyor Ammar Ebu Bekir'in elini kaldırınca o da beyat edince ben de gittim ona beyat ettim. Diyor. Halk da diyor ondan sonra bizi takip etti diyor. Düşünün yani kendi nefsini bile din kardeşinden ne yapıyor? Üstün tutuyor. Ama bugün bakıyorsun aç kurdun bir sürüye saldırdığı gibi Müslümanlar liderlik konusunda saldırıyorlar. Peki ne kurdundan neyin lider oluyorsun? İkinci bir emir çıktığında Allah Resulü onun boynunu vurun demiyor mu? Siyahi Habeşi bir köle dahi olsa biz bırakın bir köleyi başımıza siyah doğru dürüst topluluklar kurmaktan aciziz. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim bizim dinin emrettiği emir ve nehileri öğrenmediğimiz. Her şeye meylediyoruz ama bunlara meyletmiyoruz. İşte Allah Subhanahu ve Teala bizlere dini dosdoğru ayakta tutun derken benim ve ashabımın yolu üzerine olun derken bunları bilmemizi öğrenmemizi tavsiye ediyor. Bunlar bilinmeden dinin de dosdoğru olması mümkün değil. Yine İslam ümmeti tek bir ümmet haline dönebilmek için ancak ortak kelimede ve dosdoğru yolda toplanmalıdır. Umumi kargaşa ve çeşitli maksatlar üzerine birleşmeye gelince bu tek ümmet duvarı olan ardından bakanların görecekleri gibi bizden önceki kitap ehline uymaktır. Lakin onlar sağa sola ayrılıp bölünen sapıklardandır. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın deminki zikrettiğim ayette dediğim gibi onları diyor sen değerli toplu zannedersin. Onları bir araya getiren nedir? Kendi şahsi veya inandığı çıkarlarıdır. Düşünün Hristiyanlar bugün 4 ayrı mezheptendir, büyük mezhepten. Kendi aralarında da ayrıldıkları çok şeyler vardır. Dünyanın da şu anki nizamına baktığımızda Ortodoksların böyle kurdukları devlet, bakın ta Kafkas taraflarının, Katoliklerin ayrı, Protestanların nedir? Ayrıdır. Ve ama hepsi birlik gibi gözükür ama hiçbiri birbirinden aslında ne yapmaz? Hiç hoşlanmaz. Onların birliktelikleri nedir? Bize doğru. Bizim birlikteliğimizse onlar gibi olmamalı diyor. Ve bu 73 fırka hadisine baktığımız gibi onlara karışı karışına, arşına arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız diyor. Düşünün, birisi bir tarafı çekiyorsa, bir tasavvufu ele alın, biz onlar gibi bir araya gelemeyiz. Bir başka bir bölümü alın, onlar gibi bir araya bizim gelmemiz mümkün değil. Bizim bir araya gelmemize tek sebep teşkil etmeli, o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uyan o sahabenin hiçbir çıkar, hiçbir menfaat, hiçbir şahsi şey duymadan duygu, din kardeşini sevme ve kenetlenme. Bu duyguyla bir araya gelmemiz ancak dinin ayakta tutulmasına sebep olur. Bunda da iblis gibi hevaya uymadan, aynen o peygamberleri öldükten sonra o sahabelerin emir ve nehirlerine uyduktan sonra dinde emredilmeyen işlerle uğraşıp nehyolunan işlerle uğraşan ve yeni yeni bidatlar ihdas eden o insanlar gibi hareket etmeme ve evimizde, işimizde, her yerde ya töre ne olacak, adet ne olacak deyip de adetlere uyan insanlardan olmadığımız zaman ancak din ayakta durmaya başlar. Düşünün Talut'la Calut kıssasında son dakikaya kadar itaat edip de bir nehirden kana kana su içme insanı koskoca bir itaatten alıkoyuyorsa, bugün düşünün zillet, izzetsizlik, şerefsizlik, haysiyetlik, haysiyetsizlik hep bizim üzerimizde dolaşıyorsa bunun tek sebebi var. Allah'a karşı itaatı ne yapamamışız? Gündeme getirmemişiz. Düşünün küfür milleti İslam halkına ve davetçilerine düşmanlıkta ne yapmışlar? Birleşmişler. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Şüphesiz diyor kafirler sizin için apaçık bir düşmandır. Yine ayette kafir olanlar da birbirinin yardımcısı. Eğer siz onu Allah'ın emrini yerine getirmezseniz yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat olur diyor Enfal'da. Demek ki onlar kendi yollarında, şeytana hizmet yolunda, tağut yolunda savaşıyor. Maksatları bu. Ama Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? İman edenler Allah yolunda, inanmayanlar ise tağut, batıl davalar ve şeytan yolunda savaşınlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Burada İbn Kesir diyor ki mümin kullarını Allah'ın lafzıyla kendilerine verdiği ve aleyhissalatü vesselam ile gönderdiği ihsanlara haset eden ehli kitap taifesini itaattan Allah sakındırıyor. Demek ki kardeşlerim kafirler tek bir vücut oluyorsa bu şunu gündeme getiriyor. Küfrün milleti varsa İslam'ın milleti de olması gerekiyor. Eğer kafirler topyekin Müslümanlara karşı savaşıyorsa bu sefer Müslümanların da topyekin kafirlere karşı savaşması gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Kafir ordular Müslümanların birlik hareketini her zaman gözler. Düşünün bir Ka'b bin Malik olayını düşünün. Orada Ka'b hiçbir sebep yokken çarşıya gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Tebük seferine ne yapmıyor? Çıkmıyor. Peki savaşa gitmeme bir ordu varken, savaşa gitmeme büyük bir suç muymuş? Yani bir peygamber konuşmuyor. Selamını ne yapmıyor? Almıyor. Bir insanın selamını almama illa kafirlik miymiş? Ceza bak. 52 gün onunla herkes ilişkisini kesiyor mu? Karısı boş olmadığı halde onun yanından alınıyor mu? Bakın İslam'daki meselelere bakın. Bab bab cüz cüz ele aldığınız zaman terbiyeyi elhamdülillah. İnsanların gelecek nesillerin de dinin korunma şeklini ele almış olursunuz. Ama bugün bizim hangi mesele olursa olsun öyle bir tavır takınıyoruz ki bir daha birinin yüzüne bakamayacak hale geliyoruz. Bırak nasihatı kardeş bile olacak duygu besleyemiyoruz. Halbuki duygulara, hislere gem vurun diyen kim? Allah. Şahsi bir meselede Peygamber Aleyhisselam'dan geliyor birisi, sertçe yakasını çekiyor, bir şey istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüyor, bir şey mi istedin diyor. Mescide bevleden bir adama, bırakın adam işini görsün diyor. Ama dini bir mesele, tevhidi bir mesele gördüğünüzde, kafirlerin, müşriklerin diyor böyle kuş gibi bir yere üşüştüğünü gördüğümüzde muhakkak Allah Resulü oradaydı diyor. Savaşta en önde. Kafirlere karşı en sert kim? Yine o. Demek ki burada ele alınacak, yakalanacak mesele imani, fıtrati veya tevhidi bir meselenin nasıl olduğu. Eğer İslam ümmeti çıkmıyorsa bunun altında yatan şahsi meseleler. Din anlaşılmamış. Allah'ın dini sevilmemiş. Ona doğru adım düzgün atılmamış. Bunun da en büyük sebebi yine kimler? Bizler. Kafirler bu kadar zalim dahi olsa bizim kendimize yapmış olduğumuz zararı onlar bize ne yapamaz? Veremez. Mümkün değil. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben Rabbim'den diyor üç şeyi istedim diyor. Topluca kavminin yok olmamasını istedim diyor. Bunu bana verdi diyor. Düşünün Resul'un bu duası Aleyhisselatü Vesselam'ın 14 asırdır kafirler topyekün birleşerek Müslümanları hep ne yapmış? Esir etmeye, zulmetmeye, o şunu yapmaya, bunu yapmaya çalışmış. Birçok şeyde de başarılı olmuş mu? Ama topunu kesebilmiş mi? Bunu yapamayacaklar. Bakın Resul'un duası var. Ama onların arasında diyor birbirlerine düşmemelerini istedim. İşte bunu bana ne yapmadı? Vermedi diyor. Bu da kardeşlerim bakın emir ve nehiylere ne kadar sadıksınız değilsiniz bunun göstergesiyle gündeme geliyor. Öyleyse kendimizi her yönde bir yoklayalım. Yani kafirler bir araya ne için geliyor? Müslümanlar birbirinden neden ayrılıyor? Bugün düşünün Müslümanların yaşadığı toprakları şöyle bir gözden geçirin. Bereketli mi değil mi? Hı? Bereketli değil mi? Şu halde yaşasalar bile. Bak, şu günümüzdeki şu hallerinde yaşasalar bile. Şimdi kafirlerin topraklarını ele alın. Neleri var Allah aşkına? He? Bir Hollanda'yı ele alın. Bırak Japonya'yı. Bizim Ankara'nın şu Kızılcaman bile Hollanda'dan büyük ya. Ama buna rağmen bakın Hollanda'da şu Ankara'dan bile giden kaç tane insan var? Şu güzelim toprakları bırakıyorlar gidiyorlar. İnternette devamlı görüşüm. Havalar nasıl? Abi güneşe hasretiz. Ulan benim diyorum cildim simsiyah oldu diyor. Otobüste yolculuk yaparken elimi şöyle yapıyorum elimi karartıyor güneş. Onlar güneş görmüyor. Ve bakın sorun en tevhid ehlinin bile kaçıncı karısı? Kaçıncı karısı? Yok bir şey kalmadı. Herkes çalışmak zorunda. Çalışılan ortamların hiçbiri uygun değil ve çoğu fuhşa düşüyor. Kulakları duydu mu? Cırt, sanki boşanmakla her şey bir gibi. Bakıyorum bebebelik 6-7 tane. 3'ü Hristiyan, 4'ü Müslüman. Şimdi bu da gösteriyor ki Müslüman beldeler yani İslam'ın Müslümanların çok yaşadığı bölgelerde istesek de istemesek de Allah'ın bereketi nedir? Halen var. Ama kafir beldelere bakın Yani bırakın bereketi, herkes çalışmak zorunda. Çalışmazsa aç bu adamlar. Bakın tek tek şöyle bir inceleyin. Bu da kafirlerin, Müslümanların yaşadığı bölgelere iştahlarını ne yapıyor? Artırıyor. Onlara karşı, aslında dinlerine karşı da değil, oradaki topraklarına karşı iştahlarını ne yapıyor? İyice artırıyor. Peki tekrar hadise dönelim. Bizden ne isteniyor? Allah korkusu. Allah korkusunu ne götürüyormuş? Dünyayı sevme, ölümden hoşlanmama. Şimdi her peygamberin Kur'an'da incelediğinizde ayrı ayrı vasıfları vardır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hasreten ayrı bir vasfı vardır. Peygamber Aleyhisselam, benim rızkım mızrağımın ucunda, kılıcımın gölgesinde demiş mi? Bu kimin peygamberi Allah aşkına? Biz bütün peygamberlere iman etmekle mükellefiz ama Allah Resulüne itaat ve ittiba etmekten mükellefiz. Hani biz bu ümmetin, peygamberin ümmetiydik? Bizim ne kılıcımız var, ne de mızrağımız var ki gölgesi olsun. Bunun olması buradan geçer kardeşlerim. Yani sen şurada oluşturduğun diline dökülecek, dilden sonra amellere zuhur edecek. Bir Ka'b bin Malik vakasında, Ka'b Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği sahabelerden. Okuyun Ka'b'ın kıssasını. Gelmeyenlerden bir gölge mölge olsa, şu gelen Ka'b mı diye Allah Resulü'nün böyle dönüp dönüp baktığını çok okudunuz mu? Hep Ka'b'ı bekliyor. Ta dönene kadar, yani Medine'ye girmeden bile Ka'b'ın kendisine gelmesini bekliyor. Ama Ka'b bin Malik gitmiyor. Ama buna rağmen sahabelerin içinde en hayırlı insanlardan mı? Yani Medyen'in bile, Kisra'nın, beyaz altınının bile alınmasındaki komutan olma şerefi ona ait. Düşünün, böyle büyük bir insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la savaşa gitmeye ne yapıyor? İçinden bir istek duymuyor. Bu da bir imtihan. Peki bakın şimdi bu noktada. Medine'de bütün Müslümanların onunla konuşmayı kestiğinde, ilişkiyi kestiğinde, ki Ka'b o vaziyette bile gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tam arkasında namaz kılan birisi. Selamını verip diyor, ağzına bakıyordum, acaba dudağı oynuyor mu? Yani içinden alıyor mu? O bile oynamıyordu diyor. Ya birisi, bir Müslümana biz şimdi bir tavrımızı bir koysak, ama bir selamını almasa ne olur? Yanımızda namaz kılar mı? Tövbe kılmaz vallahi, tövbe kılmaz. Ama bakın Ka'b bin Malik geliyor, selam da veriyor. Hiç kimse almıyor. Ha, milletin almaması koymuyor, peygamberin dudağına bakıyor. Bakın bu ortamda bir tüccar geliyor, Ka'b bin Malik'i arıyor. Falan diyorlar. Ona Rum tekfurundan ne yapıyor? Bir mektup getiriyor. Duydum ki efendin sana eziyet ediyormuş. Sen diyor dünyaya eziyet etmek için, edilmek için gelmedin ki diyor. Gel diyor, çık gel bizim buraya. Sana izzet, şeref, her şey var. Efendinin sana diyor eziyet ettiği şeyleri burada bulamayacaksın diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, bakın, teknolojiyi bırakın. Kafirler hangi ortamda olursa olsun senin şu ufacık bir grubunu dahi ne yapmıyor? İhmal etmiyor. Bu da senin çok uyanık, çok akıllı, çok duyarlı hareket etmeni sağlıyor. Dini ayakta tutabilmen için demek ki önce ölümü bir sevmeniz gerekiyor. İkincisi, dünyadan hoşlanmamanız gerekiyor. Bunları yaptığınızda kafanız çalışmaya başlar. Bunları yaptığınızda din kardeşini sevmeye, ayıbı varsa örtmeye, onu yetiştirmeye, onunla böyle kardeş olacak hal ve hareketleri arama yoluna gidersiniz ki ufacık topluluklar koskoca toplulukları doğurur, ortaya çıkarır. Bir bakarsın Ömer, Allah Resulü'nü öldürmeye giden Ömer, kapılardaki kapıları açar, camlarda örtülü bezleri çıkarır, hadi Kabe'de namaz kılacağız der. Böyle yiğitlerin de çıkmasına ne olur? Sebep olur. Ama korku dediğimiz meseleyi halledemezseniz tevhidde hiçbir şey halledemezsiniz. Korku elden kılıcı alıp silah alıp sokağa çıkma değildir. Hakkın emrettiği dini ayakta tutup davet etme, o gerisini zaten getirir. Düşünün, Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'deki davetini ele alın. Eğer dünyayı sevseydi, işte malımız, istediğini al dediler mi? Eğer dünyadan hoşlansaydı, seni kral yapalım dediklerinde, tamam olayım deyip de Allah'ın dinini kral olduktan sonra onlara emredemez miydi? İşte kızlarımız, istediğini al dediklerinde onları seçemez miydi? Ama hepsini ne yaptı? Reddetti. Ve Allah Subhanahu ve Teala'ya iltica etti. Güneşi, yıldızı, ayı da verseniz, ne yaparsanız yapın, ben bu davamdan ne yapmam? Vazgeçmem dedi. Vallahi Resulü davetine devam etti, etti, etti. İnanan insanlar çıktı mı? Çıktı. Peki o inananlara eziyet oldu mu? Oldu. Peki inanan insanlarda dönme oldu mu? O kadar eziyete rağmen en ufak bir gevşeme oldu mu? Olmadı. Bakın burada çok dikkat edin. Hep bu hadisten ele alın. Onlar dünyadan hoşlanmayan insanlardı. Ama dünyada yaşıyorlardı. Ve neticede bu insanlar evlerini, yurtlarını, eşlerini, çocuklarını, her şeylerini bırakarak Habeşistan gibi bir yere hicret ettiler mi? Allah için soruyorum, orası İslam diyarı mıydı? Gene küfür diyarıydı. Gene müşrik diyarıydı. Daha sonra Medine'ye de hep beraber hicret ettiklerinde Medine İslam diyarı mıydı? O da değil. Orada kenetlendiler, güçlerini kurdular ve ondan sonra savaş kaçınılmaz oldu mu olmadı mı? Kafir önce ezmeye, alay etmeye, işkence etmeye çalıştı. Daha sonra da o toplulukla karşı karşıya gelmek zorunda. İşte İslam'ın nebevi metodu, tevhid metodu, mücadelesi budur. Bunun dışında bir metot yoktur. Hangi metodu denerseniz deneyin, bunların hepsi Müslümanların kanının oluk oluk akmasına sebep olacak. Başka hiçbir şey değil. Ve Müslümanların her zaman her yerde birbirlerini ne yapacak? Suçlamalarına sebep olacak. Onun için kardeşlerim, Müslümanların kuvvetliği, Müslümanların hazırlıklı olması, dünya sevgisini bırakması ve ölümden hoşlanmaları gerekiyor. Buysa insanlara kazandırdığı korkunç hayırlar vardır ve bütün dinin kaybolup insanlığın rezil ve şerefsiz duruma düşmesine de iten sebepleri vardır. İblisin bir kibri cennet gibi bir nimeti elinden ebedi almasına ve helak olmasına sebep oldu. Adem Aleyhisselam'ın ise helak olması, cennetten kovulmasına diyorum kastım. Dünyaya doğru, yani en ufak bir şeye meyletmesi, yemesi ne yaptı? Onu cennet gibi bir nimetten mahrum etti. Ama daha sonra tövbe etti. Tekrar Allah'ın halifesi oldu, ayrı bir şey. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın bize emrettiği şeyi yerine getirip nehyettiklerinden sakınırsak, dünyayı sevseniz dahi şuradan içeriye girmez. Yani bunun misali Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın. Ömer geliyor, ne diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor. Sen ki diyor Allah'ın Resulüsün. Kisralar, Kayserler bugün deptebe içinde saraylarda yaşarken senin diyor hasır şu mübarek göğsüne iz yapmış diyor. Ağlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüyor. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların, ahiret bizim olsun diyor. Peki biz hangi peygamberin ümmetiyiz? Aynen o ashabı Sufya'ya sorduğu gibi, yarın diyor namazı bir esbapla, öbür namazı bir esbapla, yemeği bir kapta, başka yemeğe başka kapta yediğiniz zamanını yaptığınız ibadet daha hayırlı, yoksa sizin şu haliniz mi diye sorduğunda ashab-ı Sufa ne diyor? Elbette ki o zaman daha hayırlı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bilakis diyor. Sizin şu haliniz ondan daha hayırlı diyor. Yine Ömer'in zamanından bir misal vereyim. Ömer Şam valisine mektup yazıyor. Halkı topla, hepsini cihada teşvik et diyor. Ondan sonra herkes bunu kabul ettikten sonra diyor, ikinci mektubumu aç onlara oku diyor. İkinci mektupta ne yazıyor biliyor musunuz? Kimin ne kadar malı mülkü varsa meydana getirecek ve yakacak diyor. Bu onlara ağır geliyor. Ömer yazıyor. Tekrar elçi gönderiyor. Biz diyor öyle bir Resul'un diyor ümmetiyiz ki onun rızkı kılıcının gölgesindeydi. Ama sizler diyor oralara gittiniz, zapt ettiniz, gelen cizyeyle, öşürle göbek bağladınız, karılara meylettiniz, dünyaya meylettiniz. Kafirler güçleniyor diyor. Bunu yapmadığınız müddetçe diyor kafirler size her zaman zafer elde edecektir. Ve Ömer'in mektubunda, Allah onlardan razı olsun, onlar büyük insanlardı, asla kafirler sizin gibi giyinmeyecek diyor. Asla kafirler diyor sizin koyduğunuz ismi koymayacak. Asla onlardan kız alıp vermeyeceksiniz diyor. Bakın, bırakın onlar bizim gibi giyinmeyi, biz onlar gibi giyinmeye başladık. Bırakın onlar bizim ismimizi almayı, biz onların isimlerini koymaya başladık. Bunların da tamamen altında yatan dünyayı sevme, ölümden hoşlanmama, bu da Allah korkusunun gündeme gelmemesiyle ve tevhidin anlaşılmamasıyla gündeme geliyor. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla anlayıp hakkıyla iman eden kullardan eylesin. Kur'an'ı çokça okuyun. Kur'an'daki bütün peygamberleri okuyun. Okurken hepsinden cüzleri çıkarırken her peygamberin kendine has özelliklerini çıkarın. Ve bize itaatta ve ittibada emredilen peygamberin de özelliklerini çıkarın. Ondan sonra ona uyan insanları şöyle bir okuyun. Oturun bir düşünün. Onlarla bizim aramızdaki fark ne? Ama bunları düşünürken şunu da düşünün. Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları bana kulluk etsin diye yarattım diyor. Ben onlara uyamam demeyin. Açın sahabelerde muhakkak size uyan bir şekil, bir şemal bulursunuz. Şimdi açın ayetleri. Allah Subhanahu ve Teala Resulüne emrediyor. Ebu Cehil'in elinden tut, falan vadiye getir ve ona lanet et diyor. Ebu Cehil'in elinden tutarak Allah Resulü ona lanet ediyor mu? Ediyor. Ebu Cehil ne diyor? Git diyor. Sen de kimsin diyor. Rabbin de kim diyor. Bana nasihat etme diyor. Allah Azze ve Celle onun o büyüklenmesine karşılık Bedir'de onu helak ediyor mu? He? Onu öldürenleri hiç okudunuz mu? İki tane kardeş. Kılıcı bile kaldıramıyorlar. Ebu Cehil ne diyor? Vallahi diyor yani ölümüme üzülmüyorum. Şimdi diyor kat kat öldüm diyor. Yani sizin gibi yani çelimsiz. Kılıcı bile kaldıramıyor. Yani ona göre izzetsiz, şerefsiz yani. Önde olmayan birileri bunu öldürdü ya. İki tane yetim çocuk. Zorla öldürüyorlar. Hatta öldürdükten sonra bayılacak dereceye geliyor. Oturuyorlar, kalkamıyorlar yani. Düşün yani. Allah onlarla bunu helak ediyor. Onun için Allah'ın dinine iman ettiğimiz zaman, onun emir ve nehirlerine sarıldığımız zaman Allah her yerde bize ne yapar? Kolaylık sağlar. Ve onun emir ve nehirlerinin doğrultusunda olmak da inanın kardeşlerim, küçük demeden, büyük demeden meselelerinizi hallederek olur. Küçüğü yapamayan büyüğü yapamaz. Küçüğü halledemeyen büyük meseleyi halledemez. Bunun birçok örnekleri var. İnşallah bugünkü derste böyle olsun. Allah Subhanahu ve Teala anlattıklarıyla yaşayan, dinledikleriyle yaşayan, hakka uyan, hakka uyarken de hiçbir sıkıntı duymayan samimi insanlardan bizlere eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Bizlere acısın, bizlere merhamet etsin ve Müslümanlığı, İslamlığı bizde güzelleştirsin. Bu şekilde can vermemizi hepimize nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah hepinizden razı olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Kapıyı şöyle bir parmak açık bırakın. Sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Benim sohbet şeylerim yayıp toplama şekli.